jasno, wszystko w dobrym kierunku. Pytasz jak świat widzę, po prostu patrzę. Świecisz nadchodzi, świecisz nadchodzi. W sobie mam to. Na prawdziwy szacunek, na prawdziwy szacunek. Tak, tak.